ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้ก็เป็นการบรรยายเรื่องทศพิธราชธรรมต่อจากครั้งที่แล้วมาสำหรับอาตมาปีนี้เป็นปีแห่งการบรรยายเรื่องทศพิธราชธรรมดังที่ทราบกันอยู่แล้วทศพิธราชธรรมเป็นธรรมะสำหรับพระราชาเพื่อทำให้มหาชนร้องออกมาว่าพอใจพอใจพอใจและเป็นธรรมสำหรับมหาชนประพฤติตามเพื่อเกิดความมีฝามีตัวและมีความถูกฝาถูกตัวด้วยทั้งนี้จะเป็นไปเพื่อความมีศีลธรรมดีความสุขสวัสดีสันติสุขส่วนบุคคลและสันติภาพของสังคมของประเทศกระทั่งของโลกไปในที่สุดธรรมะเหล่านี้มีสำหรับพระราชาคือเป็นพระคุณอันประเสริฐเป็นพระคุณอันประเสริฐสำหรับเป็นพระบารมีในการบำเพ็ญหน้าที่ของพระองค์จนสามารถที่จะทำให้เกิดโอกาสที่มหาชนจะร้องออกมาว่าพอใจพอใจพอใจดังที่กล่าวแล้วการบรรยายในวันนี้แห่มาถึงข้อที่10ซึ่งเรียกว่าอวิโรธนังแปลว่าความไม่พิรุธวิปริตจะขอออกชื่อธรรมะอันประเสริฐนี้ทั้ง10ข้ออีกทีว่าทานังสีลังปริจจาคังอาชวังมัทธวังตะปังอาโกทังอวิหิงสั้นจะขั้นตินจะอวิโรธนังเป็นคำกลอนในภาษาบาลีอันไพเราะอย่างยิ่งขอให้ช่วยกล่าวกันไว้จนติดปากติดใจด้วยกันจงทุกคนเถิดที่นี่ก็จะได้มาวินิจฉัยกันถึงข้อที่ว่าอวิโรธนังหรืออวิโรธนะนี่คืออะไรกันแน่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันเป็นพิเศษสักหน่อยเพราะมีความหมายส่วนเล่นลี้ลับยังถกเถียงกันอยู่ก็มีว่าอะไรกันแน่สำหรับอาตมานั้นอวิโรธนะหมายถึงความไม่พิรุธไม่พิรุธไม่วิปริตไม่พิรุธไม่วิปริตดังที่กล่าวกันอยู่ในภาษาไทยนี่แหละเรียกว่าอวิโรธนะถ้าขยายความออกไปถึงความไม่บกพร่องความไม่เกินขอบขีดความไม่แหวกแนวความไม่ผิดไปจากทำนองคลองธรรมนี่เป็นความหมายกว้างขวางของคำว่าไม่พิรุธข้อความเหล่านี้เป็นที่รวมของคำบาลีว่าสัมมาสัมมาสัมมาซึ่งแปลว่าถูกต้องถูกต้องหรือสัมมัตตะซึ่งแปลว่าความถูกต้องความถูกต้องซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเป็นรุ่งอรุณคือนำหน้าเมื่อไม่มีอะไรพิรุธไม่มีอะไรวิปริตโลกนี้ก็จะไม่มีคนบ้าเรื่องของคนบ้านั่นแหละแสดงความพิรุธเป็นที่ถักใจได้โดยง่ายคนบ้าเขาจะว่าพวกเรานี่เป็นคนบ้าพวกเขาเป็นคนดีมีความพิรุธวิปริตอย่างนี้ครั้งหนึ่งอาตมาเข้าไปเยี่ยมคนบางคนในโรงพยาบาลโรคจิตที่ปากคลองสานได้เดินผ่านหมู่คนไข้โรคจิตหมู่ใหญ่กำลังทำงานอยู่ในโรงงานด้วยวัตถุหวายกระทำด้วยหวาย คนโรคจิตบางคนก็บอกเพื่อนพระมาแล้วพระมาแล้วไหว้ไหว้ไหว้คนโรคจิตบางคนบอกว่าไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว้เข้ามาในนี่แล้วก็เป็นคนบ้าทั้งนั้นเลยเนี่ยดูอาการของคนบ้าบางคนก็ตัวเองไม่บ้าคนอื่นบ้าคนบ้าบางคนเองรู้ว่าตัวเองก็บ้าคนอื่นก็บ้านั่นหลักเกณฑ์ของคนบ้านี่คือความพิรุธความวิปริตเอาเป็นประมาณไม่ได้นั่นคำว่าพิรุธมันก็คือลักษณะที่เป็นบ้าไม่มากก็น้อยไม่วิปริตไม่พิรุธไม่บกพร่องไม่เกินขอบเขตไม่แหวกแนวไม่ผิดไปจากทรงธรรมนี่คืออวิโรธันนะหรืออวิโรธันนังในภาษาบาลีทีนี้ก็จะมาถึงปัญหาสำคัญที่จะต้องวินิจฉัยกันเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันว่าธรรมะข้อนี้อวิโรธันนะข้อนี้นะเป็นสิกขาอะไรเป็นศีลสิกขาหรือเป็นจิตสิกขาหรือเป็นปัญญาสิกขาอาตมามองเห็นว่าอวิโรธันนะนี้เป็นปัญญาสิกขาคือความรอบรู้จนไม่ทำให้เกิดสิ่งพิรุธหรือวิปริตมันต้องเป็นความรอบรู้ที่สมบูรณ์ทัศพิธราชธรรมข้อนี้จึงเป็นปัญญาสิกขาและเพื่อทำให้กลุ่มทัศพิธราชธรรมทั้งหมดนั้นสมบูรณ์ไปด้วยไตรสิกขาบางข้อเป็นศีลสิกขาบางข้อเป็นจิตตสิกขาข้อสุดท้ายนี้เป็นปัญญาสิกขาทำให้ทศพิธราชธรรมมีความสมบูรณ์ด้วยไตรสิกขาเหมือนกับอัตถังคิกมักมีองค์8และยังจะงอกเงยออกไปอีก2องค์คือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติเป็น10ซึ่งเรียกว่าสัมมัตตะสมัตตะ10เนี่ยคือไม่พิรุธไม่วิปริตทั้งอย่างที่เป็นเหตุและอย่างส่วนที่เป็นผลความไม่มีอะไรพิรุธนี่มันเป็นลักษณะแห่งปัญญาหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัมมาทิฏฐิถ้าไม่มีเหตุผลเป็นอย่างอื่นในการบัญญัติหมวดธรรมนั้นจะจัดปัญญาไว้ท้ายสุดหมวดเสมอมารั้งท้ายแห่งหมวดธรรมนั้นๆซึ่งจะเห็นได้ทั่วไปว่าธรรมะมักจะจบลงด้วยคำว่าปัญญาเป็นข้อสุดท้ายของหมวดจะในบางกรณีก็เอามาไว้ข้างต้นเช่นอัตถังคิกมรรคเอามาไว้ข้างต้นนี่ก็เพราะเหตุผลพิเศษอย่างที่กล่าวแล้วความไม่มีอะไรพิรุธเนี่ยทำให้จิตมีภาวะถูกต้องปกติไม่พิรุธไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่เป็นขวาไม่เป็นซ้ายไม่เปียกไม่แห้งไม่อัดควันกลุ่มไม่ลุกโคลงเป็นเปลวไม่ขาดไม่เกินนี่ไม่วิปริตแต่จะมีลักษณะเป็นอิสระเฉียบแหลมว่องไวกว้างขวางเมื่อไม่พิรุธแล้วก็จะมีการคิดการพูดการทำการดำรงชีพให้ถูกต้องได้ในตัวมันเองในตัวความไม่พิรุธนั้นจะมีการคิดการพูดการทำการดำรงชีวิตที่ถูกต้องทศพิธราชธรรมมีปัญญาเป็นข้อสุดท้ายอยู่รั้งท้ายเหมือนกับหางเสือเรือที่จำเป็นจะต้องมีอยู่ข้างท้ายก็จริงแต่ควบคุมเรือทั้งลำให้เดินไปอย่างถูกต้องให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องจึงขอแน่อีกครั้งหนึ่งว่าทศพิธราชธรรมนั้นสมบูรณ์ไปด้วยไตรสิกขาและมีธรรมะชื่ออวิโรธนะนี่เป็นตัวปัญญาอยู่รั้งท้ายทีนี้ก็พิจารณากันต่อไปถึงเรื่องความหมายของคำว่าวิปริตนี่มันคืออะไรคืออย่างไรในขั้นแรกอยากจะให้พิจารณากันเป็น4อย่าง หรือ4วิปริตวัตถุวิปริตคือวิปริตทางวัตถุกายวิปริตวิปริตทางกายจิตตวิปริตวิปริตทางจิตสติปัญญาวิปริตวิปริตทางสติปัญญาพิจารณากันทีละอย่างละอย่างดังต่อไปนี้วัตถุวิปริตเครื่องใช้ไม้สอยปัจจัยทั้งสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้สอยหยุกยาไม่ถูกต้องวิปริตผิดปกติในบ้านเรือนนั่นก็จะไม่สะดวกมันจะไม่ปลอดภัยบางทีจะมีอันตรายถึงชีวิตก็มีถ้าว่ายูกยาที่ใช้นั่นมันพิรุธมันวิปริตเนื้อไปดูที่กระท่อมของคนบ้ามันมีอะไรที่เกะกะรกรุงรังไม่เรียบร้อยเป็นสิ่งวิปริตไปทั้งนั้นถ้าบ้านของคนดี วัตถุในบ้านวิปริตมันก็กลายเป็นบ้านเรือนของคนบ้าไปไม่ทันรู้ตัว เราอาจจะเห็นได้ในบ้านเรือนของคนที่ไม่เรียกว่าคนบ้านะก็มีอะไรรกรุงรังเกะกะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยดังบางทีก็วิปริตคือมีสิ่งที่ไม่น่าจะมีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าวัตถุวิปริตทีนี้ก็มาถึงวิปริตที่สองคือกายวิปริตวิปริตทางกายร่างกายทั้งเนื้อทั้งตัวหรือว่าส่วนประกอบของร่างกายบางส่วนเป็นส่วนๆไปหรือว่าระบบประสาทส่วนที่เนื่องอยู่กับเนื้อหนังร่างกายนี่ก็เรียกว่าร่างกายมีส่วนที่วิปริตหรือพิรุธความไม่สมประกอบความพิกลพิการหรือขาดหายไปในส่วนที่ควรจะมีหรือมีเกินไปในส่วนที่ไม่ควรจะมีก็เรียกว่ากายวิปริตคำว่ากายะหรือกายแปลว่าหมู่ความหมายแท้ๆแปลว่าหมู่เช่นพหลพลกายคือกองทัพเนี่ยมันเป็นหมู่แต่ว่ามันเป็นหมู่ที่ประกอบอยู่ด้วยของหลายอย่างเท่าที่จำเป็นจะต้องมีนี่ก็เรียกว่าพหลพลกายคือหมู่แห่งพหลพลโยธีไม่มีอะไรวิปริตมีครบถ้วนบริบูรณ์ดีก็ดีไปถ้ามันวิปริตมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ในทางกายของคนเรานี่ต้องมีความปกติถูกต้องตั้งแต่เนื้อหนังร่างกายที่เป็นส่วนๆทั้งว่าระบบประสาทที่ปล่อยอาศัยอยู่ด้วยถ้าบริบูรณ์ดีถูกต้องดีครบถ้วนดีก็เรียกว่าไม่วิปริตทีนี้มาถึงวิปริตที่3คือจิตตวิปริตวิปริตทางจิตนี่หมายถึงระบบจิตโดยตรงหมายถึงสมรรถนะของจิตไม่ว่าร่างกายจะไม่บกพร่องไม่วิปริตแต่จิตอาจจะวิปริตมีโรคจิตโดยเฉพาะอย่างที่ต้องไปส่งโรงพยาบาลนี่แสดงถึงลักษณะวิปริตของจิตที่ชัดเจนความคิดวิปริตความจำวิปริตความรู้สึกวิปริตเสื่อมโทรมเชื่องช้าน้อยเกินไปสติก็ไม่สมบูรณ์ต้องส่งโรงพยาบาลโรคจิตโรคประสาทเป็นพิเศษเรานี่เรียกว่าจิตวิปริตจิตพิรุธทีนี้วิปริตที่สี่สติปัญญาวิปริตอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับจิตแต่หมายถึงคุณสมบัติของจิตคือสติปัญญาเพราะว่าจิตปกติดีแต่มีความเห็นผิดเข้าใจผิดศึกษาผิดเรียนผิดเชื่อผิดอย่างนี้ก็เป็นวิปริตทางสติปัญญาโดยที่จิตไม่ได้วิปริตในพระบาลีมีคำว่า ว่าวิปริวิปริตทัศโนมีทัศนะวิปริตอวิอวิปริตอวิปริตทัศโนทัศนะไม่วิปริตมีคำว่าทัศนะทัศนะก็มาแทนที่นี่คือความหมายถึงสติปัญญาวิปริตของสติปัญญามีได้โดยที่จิตมิได้วิปริตก็มันเรียนผิดศึกษาผิดเชื่อผิดอะไรผิดความฉลาดก็วิปริตได้ฟังดูดีๆเป็นความมีความเฉลียวฉลาดแต่มันฉลาดวิปริตมันทำลายยิ่งกว่าความไม่ฉลาดซะอีกความรู้ท่วมหัวมันเอาตัวไม่รอดมันก็อยู่ในพวกนี้ความคิดเห็นก็วิปริตก็เรียกว่าวิปริตทางสติปัญญาภาษาสากลช่วยเข้าใจง่ายทางกายคือฟิสิกอลทางเมนทัลหรือไซคิคอลก็คือทางจิตสปิริตชวลนี่ก็ทางสติปัญญาแบ่งได้ออกเป็น3อย่างชัดๆเข้าใจง่ายทางกายก็มีรูปกายมีวิปริตทางกายทางจิตก็มีโรคจิตวิปริตทางจิตทางสติปัญญาก็วิปริตทางสติปัญญาแต่ในพระบาลีนั้นแยกเป็นเพียง2อย่างคือกายกับจิตโดยเอาทางสติปัญญามาเนื่องไว้กับจิตเรียกว่าเจตสิกรวมทั้งจิตด้วยรวมทั้งในคุณสมบัติของจิตด้วยดังนั้นจึงมีโรคแต่เพียงทางกายกับทางเจตสิกคือกายยึดกับโรคเจตสิกกับโรคแต่ความเป็นจริงที่เราเห็นโดยประจักษ์อยู่นี่เราแยกกันได้ตามที่กล่าวมาแล้วทางกายเป็นเรื่องทางกายทางจิตเป็นเรื่องทางจิตทางสติปัญญาคุณสมบัติของจิตนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากความวิปริตทั้ง4นี้วิปริตทางวัตถุวิปริตทางกายวิปริตทางจิตวิปริตทางสติปัญญาเป็นวิปริตภายในขอเรียกว่าเป็นภายในที่นี้ขอแสดงเป็นหมวด1อีกเป็นภายนอกเป็นภายนอกมีสัก3อย่างก็พอขอให้ตั้งใจฟังให้ดีๆวิปริตบุคคลบุคคลวิปริตไม่เป็นมนุษย์ไม่มีความเป็นมนุษย์เป็นแต่เพียงคนสักว่าเกิดมาในรูปมนุษย์ที่เรียกกันว่าพ่อหยาบสักว่าเป็นคนแต่ว่ามันไม่เป็นมนุษย์ไม่มีมนุษยธรรมไม่ทำหน้าที่อย่างมนุษย์ไม่รับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ก็เรียกว่ามันมีวิปริตของบุคคลเราต้องร่วมโลกต้องอยู่ร่วมโลกกับบุคคลวิปริตปัญหามากนะ ทีนี้ก็จะเรียกว่าสังคมวิปริตคือคนที่ไม่เป็นมนุษย์เหล่านั้นรวมกันมากๆเขาเป็นสังคมเป็นสังคมของคนของคนเท่านั้นไม่ถึงขั้นมนุษย์สังคมของคนที่ไม่ถึงขั้นมนุษย์มันร้ายศีลธรรมสังคมวิปริตเป็นประชาธิปไตยของคนที่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ชาติเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่พรรคพวกของตัวยิ่งกว่าเห็นแก่ชาติในหมู่พวกการเมืองอย่างนี้ก็จะเรียกว่าสังคมวิปริตเป็นประชาธิปไตยของคนที่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ชาติไม่เห็นแก่ธรรมะไม่เห็นแก่ความถูกต้องนี่เป็นสังคมวิปริตก็บูชาวัตถุบูชาเงินบูชาตัวกู้บูชาของกู้และยังแถมถือไสยศาสตร์แทนพุทธศาสตร์พึ่งผีพึ่งสางภายนอกไม่พึ่งตัวเองนี่ก็เป็นสังคมวิปริตเพราะถือไสยศาสตร์แทนพุทธศาสตร์เรื่องที่3ธรรมชาติวิปริตดินฟ้าอากาศฤดูกาลอะไรต่างๆที่เป็นตัวธรรมชาติซึ่งรู้จักกันดีอยู่แล้วร้อนเกินไปจนตายเย็นเกินไปจนตายแผ่นดินถล่มกันจนตายฟ้าผ่าจนตายสารพัดอย่างที่เป็นไปจากธรรมชาติวิปริตมีปัญหาเกิดขึ้นแก่มนุษย์จนต้องยอมตายแก้ไม่ได้รู้เองเถิดว่าธรรมชาติวิปริต3อย่างนี้มันเป็นข้างนอกบุคคลวิปริตสังคมวิปริตธรรมชาติวิปริต เราจะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ยากลำบากถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ไม่วิปริตนะบุคคลไม่วิปริตคือเป็นมนุษย์กันอย่างถูกต้องสังคมก็เป็นสังคมที่ถือธรรมะเป็นหลักเป็นธรรมิกะสังคมนิยมแล้วธรรมชาติก็ไม่วิปริตหรือสามารถป้องกันได้ก็เรียกว่าธรรมชาติไม่วิปริตก็ได้ก็เลยสบายไม่มีปัญหาอะไรในภายในก็ไม่วิปริตด้วยความวิปริตสี่อย่างส่วนภายนอกก็ไม่วิปริตด้วยความวิปริตภายนอกสามอย่างนี่แหละคือความวิปริตหรือไม่วิปริตดูให้ดีๆถ้ามันผิดไปจากที่มันควรจะมีจะเป็นมันเป็นปัญหาทั้งนั้นแหละซึ่งชื่อวิปริตแล้วก็นำไปสู่ปัญหาคือความทุกข์ต่อไม่พิรุธไม่วิปริตจึงจะไม่สร้างปัญหาที่จะไม่วิปริตได้เช่นนี้ก็ต้องประกอบอยู่ด้วยปัญญามีปัญญาเข้ามาควบคุมมีปัญญาความรู้อันถูกต้องไม่สิ่งที่ควรรู้เข้ามาควบคุมเดี๋ยวนี้มนุษย์เราไปรู้เฟ้อในส่วนที่ไม่ต้องรู้เสียก็มากที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ก็มีจะมากไอ้ส่วนที่ต้องรู้กันจริงๆกลับไม่มีเลยก็ได้เป็นทุกข์เพราะไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้ไปรู้สิ่งที่ไม่ควรจะรู้นี่ก็เรียกว่ามันเป็นความรู้ที่วิปริตทั้งนั้นแหละจะเป็นที่พึ่งอย่างไรได้พยายามทำความเข้าใจว่าวิปริตอย่างไรไม่วิปริตอย่างไรเมื่อวิปริตก็มีความหมายว่าพิรุธก็คือไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นจงรักษาความถูกต้องไว้ให้เพียงพออย่าให้มีอะไรวิปริตพิรุธเลยวัตถุใดๆที่เนื่องกันอยู่กับเราในบ้านเรือนของเราก็อย่าได้วิปริตเลยกายเนื้อตัวแท้ๆรูปกายหมู่กายก็ดีเวทนากายหมู่เวทนาก็ดีสัญญากายหมู่สัญญาก็ดีสังขารกายหมวดสังขารความคิดนึกก็ดีวิญญาณกายหมวดวิญญาณด้วยแจ้งทางอาจนะก็ดีเป็นหมู่เป็นกายทุกกายทุกหมู่เนี่ยมันก็ใช้คำว่ากายได้ทั้งนั้นแหละก็อย่าวิปริตเลยทีนี้ก็มาถึงระบบจิตก็อย่าได้วิปริตเลยพยายามศึกษาทำความรู้ความเข้าใจว่าอย่างเพียงพอที่จะดำรงจิตอยู่ในลักษณะที่ไม่วิปริตท่านจิตไม่วิปริตแล้วคุณสมบัติของจิตก็ง่ายที่จะไม่วิปริตคือสติปัญญาก็จะง่ายที่จะไม่วิปริตแต่ก็ต้องจัดการกันเป็นพิเศษในเรื่องของการเรียนการศึกษาการพัฒนาทางจิตจะต้องไม่วิรุธไม่วิปริตมีความรู้ถูกต้องตามที่ควรจะรู้ที่ว่าถูกต้องนั่นคือดับทุกข์ได้เท่าที่จำเป็นที่จะดับทุกข์ได้ไม่มากเกินไปจนเหลือวิสัยที่จะเรียนรู้มันก็ไม่จำเป็นละเท่าที่จำเป็นแล้วมันก็ดับทุกข์ได้เพียงพอข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านอุปมาไว้ว่าตถาคตรู้ทั้งหมดเหมือนกับใบไม้ทั้งป่าแต่เอามาสอนมนุษย์เนี่ยสอนเท่ากับใบไม้กับมือเดียวใบไม้กับมือเดียวของใบไม้ทั้งป่าลองคิดดูคือพระองค์จะสอนตรัสสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้นตรัสว่าปุเพจาหังภิกขเวเอตระหิจะ ทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขัสสัจจะนิโรธังภิกษุทั้งหลายแต่ก่อนโน่นก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีตถาคตบัญญัติแต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้นมันจึงเท่ากับใบไม้เหมือนกับมือเดียวไม่ใช่หมดทั้งป่าในเรื่องอะไรที่มันไม่จำเป็นจะต้องรู้มันเอามาเรียนกันจนเหมือนกับเกินป่าไปซะอีกก็เลยเข้ารกเข้าป่าเข้าคงไม่ตรงจุดที่มันจะดับทุกข์ได้อย่างไรขอให้สนใจรู้เรื่องทุกข์เป็นข้อแรกและเรื่องดับทุกข์เป็นข้อที่จิตตามมาและยังมีกฎเกณฑ์ว่าในภายในภายในเรื่องเหล่านี้ต้องเรียนกันในภายในคือในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่ที่ยังเป็นตายแล้วใช่ไม่ได้ไม่อาจจะเป็นบทเรียนไม่อาจจะเป็นห้องเรียนในร่างกายที่ยังเป็นมีสัญญาความรู้สึกสำนึกสมปรดีมีจิตใจที่จะคิดนึกได้นี่เป็นอย่างนี้แหละมีอะไรให้เรียนอยู่ในนั้นครบหมดทุกอย่างเท่าที่ควรจะเรียนจะเรียนเพ้อให้เกินไปก็ได้เหมือนกันแต่ไม่จำเป็นส่วนที่เพ้อนี่อย่าเรียนกันเลยมันเสียเวลามันเกินไปเรียนเท่าที่ดับทุกข์ได้ก็พอดีนี่ก็เรียกว่าความรู้ไม่พิรุธการให้ความรู้ก็ไม่พิรุธการได้ความรู้ก็ไม่พิรุธการมีความรู้การใช้ความรู้ก็ไม่พิรุธมันไม่พิรุธอย่างนี้ถ้ามันเกินไปมันก็พิรุธแล้วก็ระวังให้ดีมันจะกำลังมีพิรุธอยู่จริงๆขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงได้มองเห็นความจำเป็นของคำว่าอวิโรธนะความไม่มีอะไรพิรุธไม่มีอะไรพิรุธไปเสียทุกอย่างดังที่กล่าวมาแล้วไม่มีอะไรวิปริตมันก็ไม่มีปัญหาขอให้มีคุณธรรมข้อนี้กันให้สมบูรณ์ทั้งในฝ่ายผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองมีฟ้ามีตัวที่ถูกต้องคือมีคุณธรรมเหล่านี้ทั้งฝ่ายผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองผู้ปกครองและผู้ที่นับเนื่องอยู่ในฝ่ายผู้ปกครองทั้งหลายจงมีคุณธรรมข้อนี้ให้เต็มที่อย่าได้มีอะไรพิรุธเลยฝ่ายผู้ถูกปกครองทั้งหลายก็จงทำตัวอย่าให้มีอะไรพิรุธเมื่อไม่พิรุธกันทั้งฝ่ายผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองแล้วก็เรียกว่ามีความถูกฝาถูกตัวถูกฝาถูกตัวถูกฟ้าถูกตัวเพราะไม่มีอะไรพิรุธแต่วิปริตสำเร็จได้ด้วยคุณธรรมอันประเสริฐคืออวิโรธนะหรืออวิโรธนังตามพระพุทธภาษิตที่ว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงบุคคลพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยการสมาทานสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือทิฏฐิที่ไม่วิปริตก็เป็นสัมมาคือถูกต้องคือไม่วิปริตสัมมาทิฏฐิมีทิฏฐิถูกต้องไม่วิปริตจะล่วงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้สิ่งนี้เป็นรุ่งอรุณนำมาซึ่งแสงสว่างมีรุ่งอรุณแล้วก็มีแสงสว่างเป็นประทีปสองทางเดินเป็นการเดินทางที่ถูกต้องที่ดีที่สุดสรุปแล้วเป็นชีวิตนั่นเองชีวิตไม่วิปริตชีวิตที่ไม่วิปริตทุกสิ่งที่ประกอบกันเป็นชีวิตก็ไม่วิปริตความมุ่งหมายของชีวิตก็ไม่วิปริตการกระทำของชีวิตก็ไม่วิปริตผลที่ได้จากการกระทำก็ไม่วิปริตเป็นระหมดปัญหามีแต่ความสุขสงบเย็นเป็นความหมายของพระนิพพานน้อยๆเรียกว่านิพพุติไปก่อนจนจะสมบูรณ์ถึงที่สุดเป็นพระนิพพานโดยแท้จริงขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอวิโรธนะคือไม่วิรุธไม่พิปริตแล้วก็มีความถูกต้องในชีวิตโดยประการทั้งปวงจะได้มีทางแห่งการพัฒนาที่ไม่มีความผิดพลาดแต่ประการใดแล้วมีความสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ